Yeba Sokinga na salili kambo Marie na kondime la kayo na boy mi danda ya koto na kangai Maria o na moto na bala kiyo e yote o koluka kinga na bolingo oyebi mwase yonga na kokende kena ye Nalembi kotu na kangai ni kambo oyeba Mokolo korepete ni susu Zambe mari na kotia yo pembeni Saka Sokinga na salili kambo Marie na kondime la kayo na boy mi dando ya koto na kangai Maria o ngamoto na bala kiyo e yote o oluka kinga na bolingo oyebi mwase yonga na kokende kena ye Nalembi kotu na kangai ni kambo oyeba Mokolo korepete li susu Zambe mari na kotia yo pembeni Sokyo moninga na ye bomba na mari yao Nalinga kako yo kate osoni siye na fenyo Nalinga kako yo kate otanga kiye na baninga na Ye moko zambe alingi sanga na bolingo ya nseo Eloko nalingi bope sanga ibuazo na kokoro Nalinga kanye woko luta basi nyoso Sokyo moninga na ye bomba na Nalinga kako yo kate osoni siye na fenyo Nalinga kako yo kate otonga kiye na baninga Ye moko zambe alingi sanga na bolingo ya nseo Eloko nalingi bope sanga ipuazo na kokoro Nalinga kanye woko luta basi nyoso wo moko nzambe alingisanga na bodo.